Tak to byla znělka. Paráda. Dobrý den, vítejte u dalšího podcastu CNews FM, serveru CNews.cz. Za mikrofonem vás zdravím já jsem Petr Urban a pak vás zdraví Lukáš Václavík. Čau Lukáši. Čau Petře. Lukáš si řekl, že vzhledem k tomu, že Google slaví 10 let v Česku, 10 let vlastně od založení té české pobočky, oficiální vstup Google do Česka, dá se říct, tak bychom mohli trochu profackovat Google, což nevím proč, protože samozřejmě bavit se o Microsoftu by bylo jistě zábavnější, ale tak co k tomu chceš jako dodat, Lukáši? Já myslím, že nebudeme jenom fackovat, jde o to, že společně zhodnotíme ten přínos Google, to, co na něm oceňujeme, to, co na něm máme rádi, co na něm nemáme rádi a tak podobně. Ale asi teda se to nebude týkat jenom toho českého Google, protože ten zase až tak jako důležitý není, ale Google obecně. No, co dělá český Google, že jo? Ten jako třeba překládá produkty nebo něco takového, takže by nemělo smysl bavit se jenom o něm. Takže bychom asi mohli začít na začátku, a to nějakým příběhem o tom, jak jsme se dostali ke Google, kdy nebo kdo nás s ním seznámil, jak jsme ho začali používat. Člověče, tak u mě to je už tak dávno, že fakt nevím teda. Já to mám tak jako internetový vyhledávání tak spjatý s Googlem, že fakt nevím, jak jsem se k tomu dostal. Nějak to bylo prostě zhruba jako před těmi 10 lety asi, ale jakým způsobem, to fakt nevím. Ani jsem tuhle otázku nečekal, jo, ale fakt nevím, co ty? No, já určitě si pamatuju doby, když jsem byl dítě a měli jsme první internet doma, takový ty věci, tak 100% jsem začínal se Seznamem. No, jako taky jsem vyhledával na Seznamu, samozřejmě. V té jako dřevní době českého webu a internetu, ale potom na ten Google jsem přešel, možná jak to bylo spuštěné v češtině, nebo jak jsem začal používat možná alternativní prohlížeče, který měli to zvláštní vyhrávací pole a tam fungoval Google, asi tak? Já si to taky nepamatuju úplně podrobně, ale vím určitě, že Google používal můj strýc, tak je dost pravděpodobně, že jsem to odkoukal tehdy od něj. No a co teda byly první produkty, které jsme začali používat? Jo, asi je jasný, že to bylo to vyhledávání úplně jako takový základ. No, já jsem měl docela brzo i Gmail, už já nevím, ten Gmail je jako z roku 2007, mám pocit. Ne, nebo tak nějak, a já jsem to měl jako možná 2008, 2009. A předtím si nepoužíval Google jako vyhledávač? Používal? Jo, to už jsem jako vyhledávač jsem používal, mluvím teďka o těch jiných službách nebo produktech. No, já jsem Gmail začal taky používat, to bylo pár měsíců poté, co spustili tu pozvánkovou akci. No, já jsem to měl taky na pozvánku ještě samozřejmě. No. A jako taky už si přesně do detailu nespomenu, jestli tohle je první služba mimo vyhledávání, kterou jsem začal používat, ale rozhodně jedna z prvních a je to něco, díky čemu jsem si já Google svýho času dost zamiloval. Samozřejmě vyhledávač přehledný, jednoduchý, fakt dobře, ty výsledky se tam ukazovaly, to bylo super, no a Gmail ten naprosto nakopal ve své době zadek všem e-mailovým službám, hlavně teda Seznamu, že, který mu nakopával zadek ještě tak 10 let potom. Takže... No, my mluvíme teda o těch produktech, které jsme používali pravidelně. Určitě jsme jako už v té době narazili na YouTube, překladáč a další věci, ale ty zrovna jako v té době ještě nebyly až tak jako možná důležitý, nebo ne tak jako používaný třeba ani ten YouTube, protože kdysi to tam jako kdysi bylo na YouTube, že jo. Bylo slaboučký. Člověče, ale jako pamatuju si třeba, že YouTube rozhodně, i když na něm nic moc nebylo, tak že tím, my to máme v povaze, že tím, že jsme takový ty nadšenci, tak většinou zkoušíme věci tak jako rok nebo 5 let předtím, než se to dostane do toho masového použití, že jo. Takže já si pamatuju, že YouTube, když to bylo úplně čerstvý, že už jsem to taky jakoby zkoušel používat. Je fakt, že tehdy mi dělal dost problémy internetové připojení, protože prostě bylo slabý. Ale ještě si pamatuju, jak na YouTube kdysi v těch začátcích býval takový ten slogan Broadcast Yourself, jo, nebo něco takového. No, to tam bylo donedávna ještě, ne? No, já myslím, že už to tam není docela dlouho, ale Každopádně si ještě pamatuju, že to byly takový časy, že když jsem šel se dívat na YouTube, tak to opravdu byla specializovaná činnost, že jsem si prostě třeba na půl hodiny zapnul YouTube. To není jako, že dneska každou chvíli koukáš na video a do toho prostě jsi na Facebooku a na Skypeu a já nevím, na takových těch věcech. Ale tehdy fakt to byla soustředěná činnost, jak jsi z toho byl úžaslej, prostě šel používat YouTube a na nějaký ten instant messenger, což pravděpodobně bylo ICQ taky, mimo jiné v té době, tak jsem si dával status, že jsem jako na YouTube, že si tam pouštím videa, jo, takže to bylo hezký. Pro mě i dneska YouTube je taková dlouhou dobější, jako několika minutová činnost. Když třeba si pouštím nějaký hudební videoklipy, tak najednou v těch jako v tom bočním rámečku, v těch related, jako v těch souvisejících videích, tak vidím zase jako něco, co by se mi asi líbilo, nebo teda co znám, a tak si řeknu, jo, tak na to mám ještě náladu, tak tohle si taky pustím. Takže já i dneska jako dokážu s tím strávit docela dost času, jako souvisle. Asi jo, ale já třeba víc koukám na ty videa, které mě někdo někde doporučí, ať už sociální síti nebo napřímo. A, ale jakože bych vyloženě tam trávil takovýhohle času jako dřív, jo, jenom tím, že bych tam klikal na ty videa a objevoval nový, to asi ne, prostě na tohle už ani nezbývá čas moc. A jsou teda dneska ještě nějaký služby, bez který by ses neobešel, který jako fakt potřebuješ a nemáš ani náhradu? No to je těžký. V podstatě ten vyhledávač bych řekl, že určitě, protože Seznam není tak dobrý vyhledávač a už vůbec ne v zahraničí. V zahraničí by teoreticky fungoval Bing, ale jako Google z mýho pohledu dává skvělý výsledky jak doma, tak venku. Takže no právě, jako zkombinovat výsledky Google a teda Bingu a Seznamu, tak by to bylo asi jako nějaký konkurenceschopný, ale no a pořád asi ne tak dobrý, stejně si myslím. Jo, ale to je v podstatě jediná služba, kterou do dneška já využívám od Google. Já jsem byl do Google hrozně dlouho zamilovaný, dá se říct. A fakt jsem x let ujížděl na jeho službách, bavili mě hrozně, ta firma byla hrozně sympatická. A myslím si, že i ty produkty byly nejlepší, ale pak se to nějak začalo lámat. Bylo to, když, jak se jmenuje, ten bývalý šéf Schmidt? Jo, Eric Schmidt. Eric Schmidt. Když odešel a vystřídal ho Page, tak ta firma se začala měnit trošku a oni pak začali zařezávat spoustu produktů, který nebyly takový ty velký mainstreamový a nevydělávali peníze, že jo, ty experimenty prostě ukončovali a Google z mýho pohledu přestal být user friendly, nebo začal být trošku evil, že oni měli vždycky takový ten slogan don't be evil. No. A to podle mě v určitým bodě přestalo platit a stala se z toho dost jako obyčejná firma zaměřená na vydělávání peněz, což je samozřejmě úplně legitimní, jo, já jim to neberu a furt si myslím, že dělají skvělý produkty, třeba Gmail pořád považuji za pravděpodobně nejlepší e-mail jako vůbec. Ale tehdy to bylo spojené s tím, že já jsem na mobilu používal Windows Phone a patrně si vzpomeneš na takovou tu taškařici, kdy Google zcela kategoricky odmítal jakkoliv podporovat Windows Phone. Hmm. A tehdy i ty jeho e-mailové služby a kalendáře a přestali používat ten synchronizační protokol Exchange Active Sync. A já jsem se tehdy nějak namích a řekl jsem si, že už mi to za to nestojí používat tam ty googlovské služby tak jako přes nějaký chatrný připojení a přišel jsem k Microsoftu. Navíc Microsoft tehdy měl nový e-mail outlook.com, který byl čerstvý, byl fakt super. Plus si myslím, že Microsoft tehdy měl i nějaký možná maličko funkce navíc, který mi v Gmailu chyběly, takže jsem prostě přešel a od té doby Google moc už nepoužívám jinak. Je to samozřejmě to vyhledávání a ten YouTube. Když bych se měl zamyslet nad tím, jsou tady samozřejmě služby, které bych pravděpodobně používal do dneška, ale nepoužívám je, protože Google zaříznul zase pro změnu úplně. No k tomu bych se ještě dostal potom později. Trošku. Jasně. No u mě to je taky jako vyhledávač samozřejmě, YouTube. A mám tady ještě napsaný, že mám rád jeho překladač, který mi pořád přijde jako nejlepší ze všech. Já třeba jako kvůli práci tak dost často tam hledám něco v nějakých čínských zdrojích, německých nebo nějakých jako cizojazyčných mimo angličtinu, kterým nerozumím, jo, a přijde mi, že Google tady tohle pořád překládá nejlíp. Nebo tak nějak, že to dává nejlepší smysl. Samozřejmě všechno překládám jako právě z těch cizích jazyků do angličtiny, ne do češtiny, tam by to bylo jako nepoužitelný pořád a ve všech jako jinačích překladačích, ale ten googlovský překladač mi pořád přijde nejlepší. A pak jako možná teda bych se možná neobešel bez Androidu, dneska. Jo, tak je pravda, že Android mi ani nenapadnul. No, mám rád mobilní Windows, ale jako z budoucností je to takový jako všelijaký a jako nic jiného tady v podstatě není, že jo, kromě iPhoneu. Jo, tak jako určitě Android, to je jako jeden z nejsilnějších a nejvýraznějších produktů Google, že jo, klíčový. Má spoustu takže slabin, prostě tam hrozně věcí, kterým je štvou, ale zase jako pár věcí, který mám rád na tom systému a jako asi bych se bez něj neobešel, jsem rád, že tady je. Jo, nemá třeba aktivní dlaždice, to je největší problém. To je to nejmenší problém úplně. Ne, to je největší problém, jinak je to docela v pohodě, ale tohle. No a je něco, co na Google fakt nemáš rád? Nějaký produkt, služba nebo něco, co ti fakt leze krkem? Jo, to jako si nevybavím asi, že by Google dělal vyloženě něco, co by mi lezlo krkem. Někdy mi leze krkem Chrome, protože tam to začalo nabírat v určitým bodě taky právě, jak jsem už naznačoval předtím, že Google přestal být ten hodnej a začal být trošku zlej, tak tehdy Chrome začal zneužívat své pozice trošku na internetu a skrze nějakou monopolizaci jsme se dopracovali k tomu, že se tak trochu webový standardy začaly točit kolem Chromu a začal mu celý web být šitej na míru, takže v tomhle směru mi ten prohlížeč přestal být už trošku sympatický. A navíc je teda přibalený jako ke každý instalačce, že jo? Takže jako je to v podstatě spam už dneska. No. Já jsem Chrome používal úplně od začátku, ještě když to byla nějaká beta verze, a vždycky se mi líbilo, že to bylo hrozně rychlý, jo, oproti těm prohlížečům, který byli v té době, ale jako nemělo to žádný funkce. A právě postupem času, když tam Google ty funkce znova přidával, tak se ten prohlížeč nějak zpomalil, nebo já mám už jako nemám s ním pocit, že by to byl rychlý prohlížeč. Buď ti ostatní jej tak jako dohnali, a nebo Google nějak zpomalil, nevím, ale teda jako Chrome zpomalil, ale už jako si nemyslím, že to je rychlej prohlížeč. Je pořád jako můj asi nejoblíbenější, ale třeba u mě to není jako klíčová služba nebo klíčový produkt. Prostě dokážu pro něj najít náhradu, kdyby tady nebyl Chrome, tak prostě používám něco jiného. Stejně tak právě mám Gmail, ale kdyby nebyl, tak mám tady něco jiného a právě jeho kalendář, mapy, taky bych se bez nich asi obešel, i když je mám rád. Jo, nebo Google dokumenty, Google Disk, to jsou všechno takové jako OK služby, ale vlastně tu alternativu tady mají a ta alternativa je jako kvalitativně na stejné úrovni asi. To určitě, no. Ale ty se ptal teda, co jako nemám rád a mě ještě třeba napadl Google Toolbar, taková ta lišta pro prohlížeči, ale to je spíš jako obecně věc, že jsem neměl rád lišty v prohlížečích. To už dneska ani nemají, ne? To už dneska nemají, jako, že to už je spíš jako věc minulosti, no ale. A tak lištičky byly cool jako před 10 lety. Hele, já jsem jim vůbec nikdy neholdoval. Centrum lištička. No, já jsem to nesnášel tyhle ty věci, takže. A někdo měl, to byly vždycky takový jako vtipný screenshoty na webu, že tam bylo tolik lištiček, že prostě pro tu samotnou stránku, tak tam jako zbyl jenom takový jako maličký rámeček. No, že tam bylo třeba 8 těch lišť, že jo, a to. No já se služeb, který od Google fakt nemám rád, tak jsou to Hangouts. To prostě mi to přijde tak jako nespolehlivá. Máš pravdu. Nespolehlivá věc, u který nevím, jak to přesně funguje a prostě špatně se mi to ovládá na počítači i na mobilu. Prostě jako nevím, jak bych to popsal, ale prostě fakt to nemám rád. Jo, tady přitom v těch komunikačních službách je taková jako konkurence a vlastně když nad tím tak uvažuju, tak je tam sice velká konkurence, ale u všech mi jako něco vadí. ať je to Skype nebo Facebook Messenger, tak všechny mají jako svý problémy, ale jako Hangouts mi jako štvou úplně nejvíc. Vlastně to je fakt, je mi nepříjemný to používat. No to máš jako pravdu, no. Na Hangouts jsem si ani nespomněl, ale je to asi tím, že už to nepoužívám. A přitom paradoxně, já jsem třeba dřív používal Google Talk, jo. A na tom jo, jsem. Jo, ten se mi taky líbil, prostě byl to takový jako jednoduchý chat přibalený, protože jsem to používal v tom Gmailu. No. A měl jsem tam kontakty právě, kteří taky používali Google Talk, nebo kteří měli vlastně nějaký jako Jabber, nebo tady tyhle sítě na tom postavený na tom protokolu XMPP. A jako do dneška právě jako ten Google Talk tam mám v Gmailu, ale jako ty Hangouts tak jako ne. No. No a ono se to právě pak tehdy uzavřelo ta síť, jo? Zrušili tam napojení a to XMPP stalo ale se z toho. Pořád to tam je. Furt to ještě funguje? Jo, pokud máš zapnutý Google Talk, ne, jako, nebo ten Google Chat v Gmailu, tak to tam pořád je. Aha, a teď furt říkali, že to vypnou, ne? Ale jako divím, nevím, jako jak to vyply, ale pořád tam mám prostě ty kontakty jo. některý, takže jak nějakým způsobem to tam ještě funguje. Nevím, jestli teda jdu přidat nový. Vlastně jo, ještě by to vlastně mělo fungovat, protože jako čas od času mi v tom Gmailu, tak mi tam přijde jako nějaký spam, že si mi chce přidat do přátel někdo jako z Ruska, je tam nějaká adresa, něco zavináč kvip.ru, kvip, to je ten jako alternativní kecálek pro ICQ a další služby. No, dobře, no. Jo, ale jako přesně ty hangouty už mi přijdou jako taková přebujelá služba, taková není mi vůbec sympatická. Vůbec nevím taky moc, jak bych to popsal. Je to v podstatě hloupý dost to takhle říct. Ne, já tak samozřejmě jsou objektivní důvody, proč to nepoužívám. Jakože třeba nemá to pořádně klient, že jo, pro Windows nic, jako to je v podstatě... Ne, tam je ještě OK, tam je textový chat, i když prostě někdy mi jako schovává ty chaty, že se to potom dozvím jako až se zpožděním právě v nějakým archivu na Gmailu. Ale třeba video, audio volání je tam fakt nepříjemný, oproti třeba Skypeu, to fakt ne, jako nechci o tom mluvit, protože už mi tady jako stoupá tlak z toho. Já si myslím, že ještě s tebou kdysi jsme používali, ne, na komunikaci ten Google Talk. Jo. Já jako pořád ještě tam pár lidí jako na to mám, takže ještě to pořád používám, ale jako primárně teďka pro mě ten Skype asi, no. No a právě pak se to zlomilo, začali jsme používat Skype, že jo, s tím, že tam je možnost volat a to a bylo to takový nějaký lepší už než ty hangouty. A takže, no jo, takže to je v podstatě jako další služba Google, která se někam vyvinula a která jako by mi přestala být sympatická, no už trošku. No a ty jsi vzpomněl, že Google co vyměnil vedení, kdy tam znova se vrátil Larry Page, takže zařízl spoustu služeb a je něco... Co tě mrzí, že je zařízli, že už to dneska nefunguje? To je složitá otázka. Já bych v podstatě teďka měl říct, je úplně logický, že bych měl říct, že mě mrzí, že zařízli Google Reader. To se asi ode mě očekává. Na druhou stranu, po Google Readeru přišlo Feedly, který se vyvíjelo, oni tam přidávají funkce v podstatě co měsíc. A to Feedly už je dneska mnohem dál a jsem vlastně rád, že používám Feedly a tím pádem už je mi dost jedno, že tady není Google Reader, takže asi tak. No k tomu asi nemám jako co dodat, protože to mám úplně stejně. Ze čtečku jsem vždycky používal a když jsem narazil na Google Reader, který to právě všechno měl online, fungoval právě jako s nějakými klienty třetích stran, že to mohl mít jako na počítači, na mobilu. Všechno se to jakoby synchronizovalo, ty články přečtený a stažený právě přes ten internet, tak to mi v tom vyhovovalo, ale dneska právě tady tohle zastoupí i Feedly, nebo jako spousta dalších služeb, ale taky zůstal jsem u toho Feedly, protože mi to přijde, že se to nejlíp vyvíjí, nebo nejrychleji vyvíjí a jako tak celkově mi vyhovuje. Jako myslím si, že je to i nejpodobnější té filozofii toho Google Readeru. Asi nebo, jo. Nebo bylo aspoň. A právě na tom oceňuju taky to, že mají tam tu podporu těch aplikací třetích stran, protože třeba na Androidu nebo na mobilních Windows, tak tam používám jako ne ten jejich oficiální klient, který vlastně pro Windows myslím ani nemají, ale právě jako klienty třetích stran, který mi tam přijdou lepší. Jenom na iPadu mám ten jejich oficiální, ale ten mi tam celkem vyhovuje. No mě, jestli něco mrzí, co zařízli, tak je to iGoogle. To byla taková domovská stránka, takový portál podobný Seznamu, že tam kromě vyhledávače, tak jsi tam měl spoustu takových boxíků, kde byly zprávy, kde bylo počasí a spoustu jako takových dalších věcí, které jsi tam přidal, takový prostě widgety. Jo, takže tohle byla jako ideální domovská stránka v prohlížeči, protože když si otevřel prohlížeč, tak jsi tam viděl najednou jako všechny tady tyhle užitečné věci najednou, ale pak to Google zapíchnul a teď jako náhradu pro tady tohle nemá a vlastně náhrada je jenom, že tam máš to vyhledávací pole, což mi přijde blbý. Nebo vyhledávací pole a pod tím třeba jako nějaký jako seznam stránek, který nejčastěji navštěvuješ, což je jako k prdu. A paradoxní přitom je, že na mobilu tam ten jejich Google Now, ta, jako ta obrazovka, tak vlastně jako je to tež, co byl skoro ten iGoogle. Taky tam máš to počasí, máš tam nějaký jako informace, které oni vytáhnou z e-mailů tvých, jo, a máš tam sportovní výsledky a takový jako právě taky ty widgety. Ale na tom počítači už to nemají. Možná nechtějí, aby se to duplikovalo, že aby z toho lidi nebyli zmatený, nevím. Nevím, ale tak přece ten Google Now můžou taky jako dát na ten počítač. Taky by to tam... A tak jakoby Google tě umí upozorňovat, že přes ty karty jakoby nějak třeba na nějaký počasí nebo něco, ale samozřejmě není to prostě... No neumí, on to přece zařízne. Už to je venku? No na počítači už to nefunguje, tam ty jeho karty. Letos to bylo, nebo kdy to myslím zapíchli. No, ale není to tak dávno, co to zapíchli. Jo, jasně. Já jsem třeba jako tuhle stránku zkoušel používat iGoogle a někdy jako jsem tomu asi úplně extrémně na chuť nepřišel, ale taky jako s tím nějaký momenty mám v paměti. o tom žádná. A v podstatě dneska tak trochu můžeš si takhle nastavit seznam, ne? Nebo jako mi přijde, že seznam je takový na boxicích založený. No jo, no, to můžeš, ale jako... Není tam toho tolik, že? Není tam toho tolik. Jo, a jen tak mimochodem ten Google Reader, abych ještě k němu jenom vrátil, tak on už nefunguje třeba jako 4 roky. Což jo, to už je tak dlouho. Jako strašná doba, ale vůbec se to nezdá, ale je to tak, no. No, ještě jedna služba, která mě trošku mrzí, že zapíchli, ale nebo mě mrzela v té době, kdy to zařízli, to bylo Mibo. Google koupil tady tuhle službu, která uměla na webu, nebo fungovala jako webový klient pro ICQ a MSN-ko a prostě já nevím, spoustu asi jako 10 dalších různých těch komunikačních sítí a mohl to mít všechno tam najednou. A fungovalo to na webu, už se nemusel instalovat žádnou Mirandu, Quip a Trillian a tady tyhle ty klienty, ale bylo to všechno jako ve webové podobě. Jenže oni to potom koupili a ty vývojáře jako rozpustili do Google+, a ten produkt to Mibo tak jako zrušili. Tak to v té době mi to mrzelo, protože na tom ICQ a tak jsem ještě měl nějaký kontakty, se kterými jsem se občas chtěl bavit. Ale jako dneska už jako všichni nebo víceméně většina přišla nějak jinam a už jako ty vazby na to ICQ a ty starší služby už jako nemám, takže mi to vlastně nemrzí. No, ale jako v té době mi to štvalo. Určitě Mibo byla jedna ze služeb, který já jsem taky používal, ještě si pamatuju na Gimplu, že jednu dobu jsem tam z toho udělal takový hit, že to pak používali všichni, bylo to fajn, protože vedení IT napadlo, že zablokuje nějak přístup k ICQ, ale samozřejmě vedení neznalo Mibo, takže jsme pak všichni používali Mibo. No, Mibo mělo smůlu, no, že Google se rozhodl, že ty lidi využije na svoje vlastní produkty, na vylepšování a vyvíjení, takže vlastně víceméně mu nešlo o ten produkt samotný, ale o ten tým vývojový. No, takže je to mimochodem už 3 roky, no, přes 3 roky, co ta služba skončila. On vůbec jako koupil spoustu služeb nebo rušil spoustu služeb s tím, že ty lidi, kteří na tom dělali, tak jako zahrnul do Google+. A z Google+ jednu dobu byla taková ohromná služba, která jako měla pojmout všechno a měla prostoupit všemi ostatními službami, ale to už teďka taky neplatí, protože Google+ se pomalu rozpouští, rozpadá se na jako další podaplikace nebo zvláštní aplikace. Ta síť ještě jako funguje, ale už jako nemá žádnou prioritu a už jako na tom tam asi pracuje minimum lidí nebo nevím, ale taky už jako to neplatí a kdyby za pár let to zrušili úplně, tak bych se ani nedivil. No vidíš, a kdybych jako měl říct, to mě ani moc nenapadlo, a kdybych měl říct služba, která mi celkem jako vadí, tak možná je to právě i ten Google+, protože Google se to snažil napasovat všude, že přes toho chtěl udělat tu velkou sociální síť a na mě Google+, způsobí jakože, nevím, prostě cpe se to všude a tím pádem jako já to nechci, no. Není mi to úplně sympatický. Ale tak dneska už ne, se to necpe nikde přece, to máš, jako funguje to tady, někteří lidi to používají, včetně mě, ale že by se to někam cpalo, nebo to bylo nějak jako výrazně čnělo někde, to k tomu jako nepřijde. No tak bylo samozřejmě, jak jsi říkal, dneska už to nemá prioritu, že jo, ale jakoby to je služba, která mě jako z tohohle důvodu moc nikdy neuchvátila, plus já jsem jí samozřejmě zkoušel používat trošičku, ale já nevím, no, nepřišlo mi, že je to o něco lepší než Facebook nebo Twitter. Takže nebyl tam důvod, co používat z mojí strany. Tak tady nejde o to, jestli je lepší po nějaký jako technický stránce nebo funkční stránce, ale jde o to, jaký tam jsou lidi, jaký tam je obsah. No ale dobře, ale proč by někdo začal používat službu, která je úplně stejná jako jiná služba, když nenabízí žádný funkce navíc například? Že? Nevím, tak třeba v mém případě šlo o tu komunitu, která tam byla taková jako příjemná, která sdílela zájmy, který mám já. A proč ty lidi jsou na Google+ a ne třeba na Twitteru? Jak se tam dostali? Jako, co je tam přilákalo? Protože Twitter je pitomej úplně, to je jako nejblbější služba. To odvoláš. Ne, jako někdo řekl, že Twitter je jako SMS-ka, když prostě nevíš, komu ji chceš poslat, tak to prostě pošleš všem. Jo. Je to krátký, nic se ti do toho tweetu nevejde, nedá se tam pořádně diskutovat, vlastně diskuze tam jsou hrozně nepřehledný, je to prostě takový jako takový broadcast, jo, že fakt ty jako ze sebe sypeš jenom nějaký myšlenky, ostatní si to čtou, ale ty reakce nebo něco tam už prostě to tam jako chybí, to tam je úplně nepřehledný, úplně debilně udělaný. Ale Google+ prostě tam můžeš jako rozvíjet diskuzi nějak, prostě je to tam přehledný lepší jako. No na diskuzi je to určitě lepší, no. Ale proč je to třeba lepší než Facebook, který už je zavedený a všichni už ho dávno měli? Nevím, jako já mám zkušenost takovou, že na Facebooku právě nebyly nikdy moc takový ti geeci. Jo, že to je prostě síť určená pro ty masy jako lidí, jako pro každého normálního člověka, ale na tom Google Plus byly právě geekové a nerdi a tady těhle lidi přes počítače a to. Ale já si myslím, že já se můžu považovat za geeka, nebo aspoň jsem byl geek, a vlastně jsem určitě geek. A jako já jsem byl jeden z prvních lidí v Česku, který určitě se registrovali na Facebooku, tehdy to bylo nový, že jo, nikdo to nepoužíval, takže jako já bych neřekl, že ty geekové tam nebyly, naopak ty geekové to museli rozjíždět, že jo, logicky. Ale jako já mám taky účet na Facebooku už jako jeden z prvních, už jako tak nějak jako 2007 nebo něco takového, jo, ale to, že tam jsem, nebo že tam jsem registrovaný, to neznamená, že to jako by používám, nebo... No. Ale pořád jako jsem teda nepochopil, proč se ty lidi začali přesouvat na Google+, když podle mě už tady byl Facebook a mohli ho teoreticky k těm účelům používat. Google asi vždycky tady tuhle skupinu těch geeků jako oslovoval víc než Facebook. No, to je možný, ale stejně. Není mi to do dneška jasný prostě proč, protože podle mě ta služba nenabízí jakoby nic jako zajímavého navíc, co by už neměli jiný třeba, takže... Ale budíš, no, tak má to nějaký úspěch na nějaký určitý úrovni, ale masově se to neuchytilo právě, protože to asi už těm lidem nedávalo nic navíc a všichni už byli stejně na Facebooku, takže bohužel, no. A pak byly takový ty časy, kdy to Google tlačil, že jo, třeba na YouTube, že když chtěl psát komentáře, že jo, to je taková ta slavná příhoda, tak jsi musel mít Google+, což vlastně vůbec nedávalo smysl, ale dávalo to smysl v té strategii Google a všichni ho pak nenáviděli. A... No, ale abychom to nějak ukončili, tak co pro tebe znamená Google? Vyhledávač. Jo. Ne, tak jako je to těžký. Já, jak jsem už říkal, tak já jsem s Googlem ztratil ten svůj vztah, který jsem k němu měl. Jakože ten vztah byl hodně pozitivní, ale dneska už Google pro mě je hodně taková ta prostě další firma, která přerostla z takového toho nadějného mladého startupu se stal prostě velký dinosaurus, což je nevyhnutelný proces. Je to dinosaurus, který bych řekl, že občas už ani neví, kam má šlápnout, trošku jako rozdupává občas pod sebou ty věci. Už není takový ten přívětivý, příjemný, už je to prostě ta korporace, která vydělává prachy. Jo. Prostě ztratilo toto mojo. Je to něco jako Microsoft, že? Který postupem času, že jak stárnul, tak se z něj taky stal takový dinosaurus a už neměl tak dobrou image třeba, tak myslím, že to je podobný příběh a je to asi nevyhnutelný. Ale jako to bych asi taky řekl, že ještě třeba před 10 nebo 5 lety tak byl Google cool, což je zvláštní, že on byl cool v době, kdy ho vedl ten Eric Schmidt, který byl takový jako takový suchoprt, jo, takový. Ale Larry Page, který jako tu firmu založil, který byl právě ten geek, který to pomohl jako rozhýbat tuhle mašinu, u kterého bys čekal, že má nějaký vztah a že pořád jako bude takový jako nadšenej, tak právě s ním se ta firma už nějak mění, už jako není cool a je z toho právě taková ta nudná korporace jako každá jiná. A to potom jde právě, ale je to jako divný, že to je zrovna s tím Pagem, jak říkáš, jako on je takový ten geek, u kterého bych čekal, že bude podporovat všechny ty projekty kolem a že bude podporovat Google Reader a experimenty, že jo. Vlastně, abychom byli přesní, tak on dneska už vede Alphabet, že jo, a samotný Google tu část tak vede Sundar Pichai. Náš oblíbenec. No. No, bohužel to tak je, Google už není cool. Kdo je ještě cool? Já si myslím, že Facebook už taky není cool, Microsoft není cool, možná ještě Apple je trochu cool u některých lidí, ale vlastně mě Google chybí. Jakoby já bych potřeboval nějaký nový Google, aby to zase zbudilo nějaký nový zájem o technologie u mě a tak. Ale jako z který oblasti by tady ten nový Google přišel? No to je otázka, no já nevím. Jako nový Google nebo nový Apple nebo taková ta nová cool společnost, tak jako cokoliv, co dělá Elon Musk, jo, to je, o tom se hodně mluví, to všichni považují, že to je cool, ale ty jeho SpaceX, Tesly, tak nikdy nebudou produkty pro každýho a nikdy to nebude jako něco, na čem budou záviset jako životy prostě většiny lidí, takže. Tak na Google Talku asi jaký nezávisely životy většiny lidí, ale... Ty, co to sem pleteš? No ne, tak jako říkám, že jo. Ne, tak pro mě ještě Google a v čem ji oceňuju, tak je, že tady udělal konkurenci pro Seznam a... Co mi teda baví to, že jednu dobu on ty firmy spolu jako tak pěkně soupeřily, což bylo třeba vidět hezky na mapách nebo i na čích produktech, jo, že navzájem jako od sebe kopírovali funkce nebo navzájem se ovlivňovali. A dneska vlastně Seznam to podle mě jako dost nakoplo, že i Seznam dneska ukazuje, že umí být cool. Jako pořád jo, je to blbý vyhledávač, ale prostě dokáže udělat cool služby nebo nějaký, který mají nějaký zvuk. Jako určitě, určitě. Samozřejmě, když říkám, že Google už dneska nemusím tak jako dřív, tak rozhodně platí, že oceňuju to, co Google udělal, a v podstatě Google převrátil, dá se říct, internet vzhůru nohama, jestli to vemeš vyhledávat, že jo, skvělej, jo, nakop v ostatní, rozkopal jim zadky, pak s tím e-mailem, pak koupil, že jo, bloger, dobře, tak to byla koupená služba, ale taky, že jo, jakoby hodně pomáhal formovat jakoby celý ten internet. Tak jeho mapy taky po technické stránce byly nejlepší. A mapy, jasně. Jako dneska asi pořád, že jsou nejlepší. Nebo, co jsme ještě vůbec nezmínili, tak jsou třeba Google dokumenty, že jo, což taky vlastně pochází částečně i z nějakých nakoupených nástrojů. Ale to byla firma, která nám ukázala, že webová kancelář může být jednoduchá zadarmo v cloudu, přímo v prohlížeči. To jsem taky používal tenhle produkt a byl jsem z něj hrozně nadšený a pomohlo to právě vytvořit nějakou konkurenci, že dneska už třeba Microsoft má taky, že svoje Office Online, kde taky umí jakoby, že tu kolaboraci v reálném čase ve více lidech, ale Google byl v podstatě průkopník, že v tomhle tom a popularizátor rozhodně. Takže Google má jakoby těch zářezů na svém kontě dost, kdy pomohl buď nakopnout úplně nový odvětví, nebo hodně jako reformovat to stávající. Když to tak vlastně vezmeme, tak on hodně reformoval i ty prohlížeče, protože teďka jasně. Chrome, dneska všichni dělají vlastní Chrome, všechny prohlížeče jsou takhle jako zdebilizovaný, že jako začínají od nuly, odsekají všechny funkce a pak to tam přidávají znova. Jo, je to tak, ano, Google nám ukázal, jak vypadá jednoduchý, rychlej prohlížeč a i když už ho dneska tak úplně nemá 100%, tak jasně, všichni ho kopírují do dneška, o tom žádná. No a samozřejmě Android, který zpočátku okopíroval iPhone, ale dneska je to možná spíš naopak, že iPhone si přebírá ty prvky z Androidu. Jasně, už je to takový vzájemný, no. No a než to teda úplně utnem, tak si myslím, že bychom si mohli na závěr dát nějakou třeba trojku produktů, který prostě v nás něco zanechali a už třeba nefungujou. A jenom jako jde mi o to, aby jsme jenom tak jako zmínili, protože Google má asi stovku, i měl, že stovku nebo miliony produktů, tak jenom takový ty čestný zmínky třeba, kdyby si jako tři měl vybrat. A tak teď už jsme je jmenovali přece. No my jsme jako si povídali o některých, ale protože jich je fakt hodně, tak já bych ještě třeba jako vybral tři nějaký další. Jako úplně jako jinačí? Úplně jinačí, no. No tak pokud bych měl vybrat nějaký jinačí služby nebo produkty, který jsme ještě nejmenovali a který mám rád, nebo rád je používám, tak je to asi Google Keep, což je takový jako jednoduchý zápisník, který mi přijde fajn, protože vlastně ostatní ty zápisníky, ať je to OneNote, Evernote, tak mi vždycky přišlo, že jsou takový moc složitý, že tam je moc funkcí, že to je takový náročný a ten Keep je takový jako prostoučkej, i když taky už se učí nový funkce, vlastně ty poznámky jsou vlastně jako ty čtvercový barevný papírky, když se někam nalepíš, tak tady tohle je vlastně taková jich jako dokonalá digitální podoba. Vždycky jsem hrozně měl rád Google Earth, ten digitální globus, rád jsem tam jako různě zoomoval a procházel si krajiny ve 3D, tam vlastně dříve už, nebo už kdysi dávno tam byly vymodelované hory a vůbec jako ten relief, ten terén, tak to se mi tam líbilo. A ještě, co mám tak rád, tak prostě pořád je to ten vyhledávač pro mě. Prostě a hlavně jako důležitý je, že to není jenom vyhledávač o tom, že ty si potřebuje zjistit, co je nějaký, nebo kde se nachází nějaký termín, nějaká věta, ale vlastně to, že ty si tam můžeš nastavovat různý parametry a to, vlastně to pokročilý vyhledávání je tak jako užitečný a dokonalý a skvělý, že to si prostě zaslouží zmínit víckrát. Jo? A, nebo prostě vyhledávač obecně, třeba vyhledávač obrázku, jo? Taky to je jako ten reverzní, že tam tomu vložíš obrázek a Google podle toho najde podobné obrázky. To jsou všechno jako takové věci, prostě, které si zaslouží jako fakt zmínit víckrát, protože to je super. Jo, dobře, tak to bylo chabý docela, ale já bych za sebe zmínil za prvý Google Wave, což je už neexistující produkt, ale byla to taková kombinace e-mailu, diskuzního fóra, kecálka, takový zajímavý produkt, ale bohužel se to neuchytilo a jako experiment to chcíplo. Já jsem jako nepochopil nikdy, k čemu to je, jako proč bych tohle měl používat. Právě protože je to tak trochu e-mail, ale vlastně je to tak trochu kecálek a je to prostě něco mezi. Ale e-mail je soukromá komunikace a tam to bylo prostě všechno takový jako veřejný, ne? To bylo jak prostě jako diskuzní fórum jako v reálném čase. Tak trochu možná. Já mám pocit, že tam se ale jako by dali zakládat soukromý vlákna, nejenom s lidma, který jsi tam pozval. Ne, ale jako moc si to už teda taky nepamatuju. Zase jako to. Ale to je asi jedno, protože to už je stejně dávná minulost. Tak to je třeba jedna věc. Určitě bych zmínil Picasso, což je už nepodporovaná věc, software, správce fotek pro osobní počítače. Tak na to jsem si nespomněl, tak to byla dobrá. No. Rozhodně. Já jsem to používal před lety, samozřejmě to už 100 let, co to nepoužívám. Moje třeba bábinka, ta to na svém počítači má do dneška. Je to moc fajn program. A pak... Já teda, abych ospravedlnil, že jsem uvedl Google ještě jednou, tak možná místo toho bych řekl službu Knoll, což měla být taková důstojná alternativa pro Wikipedii. Jo, na Wikipedii může psát každý, takže je tam asi spousta věcí, které nejsou ověřený, nebo které všechno to ti admini to nevychytali, protože tam může psát jako každý jako mamlas. Ale na tom Knollu tak tam to mělo být jako ověřený a měli tam psát vědci a různí akademici. No ale právě kvůli tomu, že to bylo takhle náročný ten obsah pro to tvořit, tak to jako chcíplo. Jo. No a poslední služba za mě, kterou řeknu, je vlastně trošku jakoby z podobného spektra. Je to Google Scholar, do dneška fungující služba pro změnu. A ta je z podobného spektra, protože pomáhá vyhledávat právě odborný texty, odborný články. A zaměřuje se teda ale samozřejmě na bezplatně dostupné články, ne na placené databáze. A to může být velmi užitečná pomůcka, pokud jste ve škole nebo pokud obecně hledáte zdroj opravdu dobrých informací, tak přes Google Scholar určitě něco najdete. A to je záslužný. Takže tím bychom asi mohli dneska skončit. Teď mi napadla úplně geniální služba, kterou jsem nezmínil a fakt mi to vtrklo až teď. A to je Google Cache. Je to vlastně archiv stránek. Když cokoliv se ztratí z internetu, tak v té vyrovnávací paměti Google to tam pořád někde je, jenom prostě stačí vzít tu adresu původní, dopsat před to jako cache, dvojtečku a prostě najde ti to tu původní stránku, což jako mě několikrát zachránilo krk, třeba když jsem přišel o nějakou věc na internetu, a nebo když jsem na něco našel odkaz, který už nefungoval, tak ta cache mi to našla. A nenašlo mi to třeba ani jako web archiv, takový ten jako úplně ten největší, nejslavnější archiv.org. Který má tak jako za cíl archivovat celý internet, ale jako ten ne všechno tam měl, ale třeba ten Google, jo. Jo, tak to už bychom se tady mohli bavit o tom, že Google provozuje veřejný DNSK, což mimochodem taky jsem používal pár let. Ono vlastně, když to tak vymeš, tak ten záběr Google je neskutečně velký. To máš produkty pro koncový spotřebitele, pro firmy, pro vývojáře, jsou to prostě služby jako komunikační, vývojový, kancelářský, vloženě technický, síťový, já nevím, reklamní systémy má jako a takový ty další věci, takže pak to vyhledávání a to je zase spojený, že s tou umělou inteligencí, jak jsme se bavili, že a to mluvíme jenom o počítačích a tady věcech s tím spojenými, ale teďka v mnoha státech působí jako internetový poskytovatel, natahuje optiku, bude prostě vysílat internet přes drony, přes satelity, přes pomocí balónů, dělá umělou inteligenci pro auta, dělá hardware teďka, že jo, vyrábí si mobily, no, masakr. No, plus myslím v USA působí částečně jako operátor, ne? Jo, jo, jo, má tam tu svou službu Google Fiber. No, takže Google je úplně všude a dělá úplně všecko, no, to je mazec. Takže dneska jsme to natočili zase asi jako dvakrát tolik toho, než jsme chtěli. Takže už vás nebudem trápit, ani sebe už nebudem trápit a zařízneme to a příště už to snad bude zase kratší. No zase, aha. Já nevím, kdy bylo to kratší předtím, takže nemůže být zase. Jo. Tak jo, za týden. Čau. Čau.